أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettireceğiz. Ahkemül hakimin olan Allah Celle Celaluh'tür. Yani her şeye hükmedenlerin en iyi, en güzel, en hikmete uygun, en sağlam bir şekilde hükmedenin Allah Celle Celaluhu olduğunu yine kendisi bize haber veriyor. Biz arabamıza hükmederken kazalar yapabiliyoruz. Atımızla yolculuk yaparken gerek attan gerek bizden gelen hatalarla ata veya kendimize zarar verebiliyoruz. Evimizde oğlumuz, kızımız, eşimiz veya arkadaşlarımız veya bir öğretmen sınıftaki öğrencilerine her şeyiyle tamamen hakim olamıyor. İstediğimiz şekilde hayat devam etmiyor. Zaten bütün şikayetler ve feryatlarımız her şeyin istediğimiz gibi olmamasından kaynaklanmaktadır. Arabamızı garaja koyduktan sonra evimize geliyoruz ve kendimizle baş başa kalıyoruz. Ama kendimize de hakim olamıyoruz. Dişimizin ağrısını durduramıyoruz. Başımızın ağrısını dahi durduramıyoruz. Allah Celle Celaluhu bu 42. ayet-i kerimede bizim üzerimizde kendi hakimiyetini bir örnekleme yoluyla bize anlatıveriyor. Allahu yeteveffel enfüse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Allah Celle Celaluhu ölüm esnasında canları alır. Bir de küçük ölüm saydığımız bizim, yani Türkçe'de küçük ölüm deriz, uyku esnasında alır. Bir ölünce canlarımız alınıyor, bir de uyku esnasında can alınıyor. Şimdi burada can alınır derken, ölümle uyku arasında mutlaka fark var. Orada ruhumuzun veya o can dediğimiz maddenin bilincinin yok olduğu ve kendimize hakim olmadan uyku halinde yattığımızı gözümüzün önüne getireceğiz. Ölüm halindeki can Allah katında kalıyor. Ama uykudaki insana Allah belirli bir zamana kadar o canını geri iade ediyor. Rabbim bunu haber veriyor bize. Ölüm mesela uykusunda ölmüş insanlar vardır. Yani şu anda bile, bugün bile 6 milyar insan arasında evinde, hastanesinde, dağda, otelde, çeşitli yerlerde uykuda ölüveren insanlar vardır. Onun canı geri gelmiyor ama diyor ki Rabbim uykudaki insanlardan bir kısmı eceli gelmeyenlerinkini iade, tekrar gönderiyor. Ve yursilul uhra ila ecelin müsemma. Belirli bir zamana kadar Rabbim tarafından bilinen, yani ecelin ne zaman geleceğini biz bilemiyoruz. Onu Allah Celle Celaluhu biliyor. O zamana kadar tekrar bize iade ediyor. İşte bütün bunlarda diyor, düşünen toplumlar için ibretler vardır, ayetler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. İbretimiz, ibret alacak şeyimizi biz beraberimizde taşıyoruz. Yani can ve tenimizden daha ibretlik bir olay yeryüzünde yok gibidir. Her şey Allah'a işaret eder ama tenimizle evimize girdiğimizde her şey dışarıda kaldığında yine bizim kendi halimiz bizim ibretlik ve ibret alınacak şeyleri beraberimizde taşıdığımızı görüyoruz. Televizyonlarda görürsünüz. Bakanların, başbakanların, cumhurbaşkanlarının çok dikkatli olması gereken yerde dahi gözlerinin kapanıverdiğini, kendine hakim olamadığını görüveriyorsunuz. Birkaç saattir veya hani belki 24 saattir uyumayan insanlarımız uzun zaman yorgun, hem zihni yorgun hem bedeni yorgun haliyle çok önemli bir konuyu dinlerken orada gözlerini kapatıveren, geçini veren insanlarımız var. Kendisi mi ister? Yok. Bu bizim kendi hali başımıza da gelir. Çok sevdiğimiz insanlarla beraberiz. Önemli bir konuşmayı da yapacaksınız. Ama kendinize sahip olamıyorsunuz. Gözler kapanı kapanı veriyor. Kendinizi zorluyorsunuz. Çıkıyorsunuz, yüzünüzü yıkayıyorsunuz, geriye geliyorsunuz ama yine geliyor. Bunlar bize şunu gösterir. Biz kendimize bile hakim değiliz. Kendi vücuduna bile hakim olmaktan aciz olan bir insan, 6 milyar insanı ben yöneteceğim, benim dediğim olur, dediğim dedik, çaldığım düdük, itiraz edenler varsa çıksın karşıma, onlara ben gerekeni yapacağım tehdidinde bulunan insanlar, her gün kendi evlerinde kendi vücutlarına bile hakim olmadıklarını anlamalılar. Ve bu insanlar kendi vücutlarında, kendi can ve tenlerinde bir başkasının hakim olduğunu çok iyi bilirlerse, o hakim olan Allah Celle Celaluhum hakim olan kitabına, yani Kur'an-ı Kerim'ine teslim olurlar. Hemen arkasından gelen ayet-i kerime tamamlıyor. اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ Allah'tan başka ilah edindikleri var ya, onları Allah katında şefaatçi mi ediniyorlar? Müşriklerin bir mantığı vardı. Biz Allah'a inanırız diyorlar. Bu surede geçti. Ve le in sa'altahum men halaqas semawati vel arda le yekulunna Allah. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah yarattı derler. Peki Allah'ın dediklerini tutmayıp şu adamların dediklerini niye tutuyorsunuz? Bunlara niye tapınıyorsunuz denildiğinde, bunlar bizi Allah'a götürenlerdir. Şefaatçilerdir. Allah katında şefaatçimiz olacaklardır demişlerdi. Rabbim diyor ki, ya onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve hiçbir şeye akılları çalışmıyorsa, evelev kânû lâ yemlikûne şey'en, ve la yaqilune şeyen takdirindedir. Hiçbir şeye de akılları ermiyorsa, ki ermiyor demek oluyor. O zaman ne olacak? Cevap yine Rabbimizden. Kul, söyle onlara. Lillahi şefaatü cemiyan. Şefaatin tamamı Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Yani biz şefaatı Allah Celle Celaluhu'dan isteyeceğiz. O Allah Celle Celaluhu kimlere izin vereceğini o belirler. Burada kimlere izin vereceğini derken iki türlü anlamamız gerekiyor. Bir, şefaat edeceği, şefaat izni vereceği insanlar vardır. Peygamberler ve salih insanlar. Bir de o peygamberlerin ve salih insanların kimlere şefaat edebileceğini belirlemek yetkisi de doğrudan doğruya Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Bunu siz her gün namazınızın arkasında ve başka zamanlarda da okuduğunuz Ayet-el Kürsi'de "Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi izni." Allah'ın izni olmadan kim şefaat edecekmiş Allah'ın huzurunda? Kimse edemez. Ya Allah Celle Celaluhu'nun izin verdikleri şefaat ederler. İlla men irteza min rasulin. Allah'ın elçilerinden razı oldukları, o izin verdikleri onlardır. Yani Rabbimin izin verdikleri ancak şefaat ederler. Burada bize şunu gösteriyor. Şefaat etme yetkisi yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya aittir. O Allah Celle Celaluhu razı olduğu kullarına bu yetkiyi verir sınırlı olarak. Bir de onların kimlere şefaat edeceğini de yine belirleyen Allah Celle Celaluhu'dur. Lehu mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkiyeti de, otoritesi de Allah'a aittir. Her gün kendi vücutumuzda trilyon kere trilyon kere trilyon hücrelerimizi yöneten o Allah Celle Celaluhu, gökyüzünde henüz sayıları ilim adamlarınca tespit edilemeyen, milyonlar değil, milyarlar değil, trilyonlar kere trilyon yıldızları yaratan, yörüngesinde yürüten yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Kur'an okurken bunları söylüyorsunuz. Lehu mülkü semavati vel ard diyorsunuz. Göklerin yönetimi de, mülkiyeti de Allah'a aittir. Yeryüzünün mülkiyeti de, otoritesi de Allah Celle Celaluhu'ya aittir diyorsunuz. İman tazeliyorsunuz Kur'an ayetlerini okurken. Sümme ileyhi turcaun. Sonra o Allah Celle Celaluhu'ya döndürüleceksiniz diyor Rabbimiz. Ve izâ zükirallâhu vahdehu şme'ezzet kulûbüllezîne lâ yu'minûne bil âhireti ve izâ zükirallezîne min dûnihi izâ hum yestebşirûn. Rabbim ayetleri 1400 yıl önce indirmiş ama ayetler sanki bugünün fotoğrafını bize veriyor.